Og da kan vi ønske velkommen en ny gjest i vår serie Utrolig, men sant. Ja, velkommen til studio Gudmund Blørg. Takk for det. Du er her for å gjøre noe utrolig, men sant, og ja. Hva er det du skal gjøre? Jeg har tenkt å bli truffet av lynet. Ja, det er vel en noe drøy påstand? Nei, jeg kan bestemme når og hvor jeg vil bli truffet av lynet selv, og jeg har tenkt å bli truffet av lynet her i studio jo, i dag. Vi setter pris på at folk kommer og påstår at de kan gjøre utrolige ting, ja. Men det er visse grenser. Ja, men jeg kan gjøre det. Jeg kan bli truffet av lynet. Det er ingen som kan bli truffet av lynet. Jeg er ekspert til å bli truffet av lynet. Ja, nei, nå skal du høre her. Blurg, altså, ærlig talt, det er ingen som kan se ut på himmelen. Det er klart jeg kan bli truffet av lynet. Hvis jeg sier det, så kan jeg bli det. Ja, men det er solskinn og blå himmel ute, jo. Det kan du ikke... Her, ingen kan tukle med naturkreftene på den måten. De må ikke komme her og... Kan jeg få kost og feiebrett?